یہ ارشاد فرمائی کہ جن افراد نے زلزلہ زدگان کی امداد میں تھوڑی بہت کوشش کی ان کا میڈیا پر خوب چرچا ہوا، مگر دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، الحمدللہ اس نے بہت کوششیں کی، اتنی کوششوں اور امدادی سرگرمیوں کے باوجود میڈیا پر اس کی مووی اور خبریں نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ آپ مووی کو جائز قرار دیتے ہیں، براہ کرم وضاحت ارشاد فرمائیں۔ مووی کو جائز میں نے کیا قرار دینا تھا، علماء کرام قرار دے رہے ہیں تو میں بھی جائز سمجھتا ہوں مووی کو۔ رہا یہ کہ اب کوریج کیوں نہیں دی گئی، تو یہ میٹر میرا نہیں مجلس کا ہے، جو مجلس نشر و اشاعت ہے اس سے پوچھا جائے کہ جب ہم نے اجازت دے رکھی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اب آپ لوگوں نے یہ خبریں کیوں نہیں دی، اس لیے کہ دنیا بے خبر ہے بالکل، اور اس کے فوائد کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی مجھے کل ایک پرچی، کل ہی میرا خیال ہے کسی نے ایک پرچی پڑھائی کہ میں نے جو ٹی وی پر مدنی مذاکرے میں حصہ لیا تھا بغیر کسی تصویر کے، تو اس میں جو فوائد ہوئے، ایک تو میں نے مسجد کا قصہ کل صاحب نے آپ کو بتایا تھا کل یا پرسوں کہ اس طرح ایک مسجد میں ہمیں جو اجازت ملی تھی وہ اجازت مل گئی کام کی، دوسرا ایک اسلامی بھائی نے جو چٹھی لکھی تھی اس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ اللہ کے صاحب ملے شیوڈ تھے، بولے کہ میں دعوت اسلامی سے مطمئن نہیں تھا لیکن میں نے سحری کے وقت الیاس قادری کا بیان سنا تو میں حیران رہ گیا کہ آپ لوگ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اور میرا ذہن صاف ہو گیا، میں نے فیضان سنت حاصل کی، اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھ رہا ہوں اس کو، اور میں نے داڑھی سجانے کی بھی نیت کر لی ہے۔ اس طرح کے کئی اسلامی بھائیوں کے اعمال کی اصلاح ہوئی ہوگی، نہ جانے کتنوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی ہوگی، کیونکہ اہل سنت میں دعوت اسلام ہی سب سے نمایاں، اور تو ہزاروں تنظیم ہیں، نمایاں کام دعوت اسلامی کا الحمدللہ کہ پہلی بار دعوت اسلامی نے اس طرح سماجی کام میں حصہ لیا، تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس کا سورج چڑھا ہوا ہے، الحمدللہ کتنی ان کے لوگوں کی طرف سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ تحریک ہے تبلیغ کی، سماجی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی آفت آئی جو پہلے کبھی آئی نہیں تھی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس میں حصہ لیا۔ اس کا مطلب ہے گلی گلی آپ سماجی مکتب کھول کر بیٹھ جاؤ، چندہ کرو، اور پھر اس میں مفاد پرست گھس جائیں اور حقداروں کو پہنچانے کے بجائے اپنے گھر بھرنے شروع کر دیں اور مسائل کھڑے ہو جائیں۔ تو مدنی مرکز کی براہ راست، یعنی مرکزی مجلس شورا کی براہ راست اجازت کے بغیر، انڈائریکٹ نہیں کہ شورا سے ہم نے اجازت دے لی، براہ راست تیری اجازت کے بغیر کسی کو بھی سماجی کام کے لیے کوئی چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، ورنہ لوٹ مار مچ جائے گی اور بہت سارے چیٹر اپنے اندر گھس جائیں گے اور وہ چندے کرنے شروع کر دیں گے، اور اپنے کو بہت بعد میں پتا چلے کوئی بھی چندہ کر رہا ہو سماجی نام پر، تو فوراً اس سے آپ تحریر مانگیں کہ کہاں تحریر ہے، اور اس کو بالکل نظر میں رکھ کے فوراً آپ مدنی مرکز کو اطلاع دیں کہ کیا واقعی اس کو اجازت دی گئی ہے، نہ اجازتیں دینے کا ارادہ ہے، بلکہ سمجھو کہ اجازت ہی نہیں، یہ ہم نے زلزلے میں کام کر لیا کر لیا، اندھا ذات اعلیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اگر کوئی ایسی مشکل آئی تو مدنی مرکز ہی اعلان کرے گا، اور کسی کو اس میں پیش رفت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ چیٹر آ گئے اور انہوں نے چیٹنگ شروع کر دی، دعوت اسلامی بدنام ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں بدنامی سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں میری خواہش تھی کہ ہر گھر میں امیر اہل سنت کے بیان کی کیسٹ چلے، مگر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور جس شب امیر اہل سنت نے ٹیلی فون کے ذریعے ٹی وی پر بیان فرمایا اور دعا فرمائی تو الحمدللہ عز و جل میں نے ہر گھر سے امیر اہل سنت کے بیان کی آواز سنی۔ ابھی ایک پرچی کسی نزدیک، ایک مبلغ کے والد اس موقع پر سخت ناراض ہو گئے تھے زلزلے کے موقع پر کہ تم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، میں تمہارے الیاس کو فون کروں گا، کہ یہ ایسے نازک موقع پر جب اتنی مصیبت میں امت مبتلا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر جب ٹی وی پر آپ کا بیان اس نے سنا تو وہ حیران ہو گئے اور خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، الحمدللہ۔ تو ایک جائز چیز ہے، اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔